أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi no ngi and ak yeen batay ci tere borom bi tabarak wa taala tollu batay ci sura al-an'am ci katanu borom bi ñuy jël tay ñenti aya aya 125 126 127 128 ñenti aya yoy nek suñu kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal juroom benn mbir mbir yoyu ba ci jitu moy bayan sunnatullahi ta'ala fil hidayah wal idlal sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi leralal yonam wi mu teurel wala doxalinam wi muy doxal ci digeunte djub ak reer neke yonu djub sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko utal yoon waye yoonu reerit sunu borom subhanahu wa ta'ala aw yoon la ko utal mbollem ñaari yoon yep nak ay nita fay jaar waye kenn ku nek ci nit ñooñu saw coobare wala ci sa bëgg bëgg ci ngay jaaré ci ngay tanné yoon wi nga xamné ca ngay jaar motax lolu dafa nek sunanullah doxalinu yalla ci baye doomu adama bi mu daldi sobu ci tan def ikhtiyar su tanne yoonu njub sunu borom dimbaliko mu njub su tanne yoonu reer sunu borom setan ko mu dadi sanko motax ñaar yoy yep rawatina al hidayah mom bi yadihi ci loxom la nek mu ne wa anal idlal kazalika bi yadi ci loxom la nek waye ñom ñaar ko ci neex man yasha'u bi rahmati ku mu neex mu jubal la ci yermandem ku mu neex mu daal lay setan nga sanku ci mandute mom yalla kon ki jub yalla ci yermandem la ko baxé mu jub ki sanku yalla ci mandute la ko setané mu sanku waye wa annal likullin min al hidayah wal idlal sunanan ñaar yoy yep dafa am yoon doxal doxalinam kenn ku ci nek bo xemem rek bo ci jaare sunu borom subhanahu wa ta'ala dal lay setan nga jaar ci lol dinañ ko jang tay waye dinañ jang mbok julit yi bayan su'uba wa shidda ma yu'ani al kafir إذا عرض عليه الإيمان يالا دينا ليرال جافي جافي اك تار تار nga xamne mom lay jankontel ab yefer bis buñ koy garal ngam yalla tabaarak wa ta'ala jafé jafé yu reuy lay am pour mëna nangu ngam yalla gogou pour mëna deggal ngam yalla gogou sunu borom mu ngi leralal bu baakha baax ni ëlëk du yomb ci ku gëmul yalla tabaaraku wa ta'ala ku amul iman day jafé ci yow ëlëk yawm al qiyamati kon képp ku gëmul yalla ci ay jafé jafé nga na nek ëlëk ci ay tartar ci ay mbugal luko waral ndax da nga wéddi sa borom tabaaraku wa ta'ala ñettal suñu borom mu ngi wax ne al qulubul kafira yulqa fiha kullu ma la khayra fihi min ash-shahawat was-subahat wa takunu muqirran lish-shayatin suñu borom ngi jangal ci suñu ay yi ne xol yi nga xamne kefeera ci nek ñi nga xamne ay yefeer lañ sen xol yi lepp dana ci dugg banexi bakan ay leunt ay setané moy boof chaque jour ci xolu nit ñi nga xamné gëmuñu yalla tabaaraku wa ta'ala madamune al qulubul kafira ñi nga xamné ay kéfer lañ denc ci sen xol yi ñoñu sen xol yi day ubbé ku melne rek yaram bu sida xam nga ne yaram bu ko sida xasse attaqué jeexna moy febar yeb buntu ubbe ku nañ pour yaram bobu pour dug ci yaram bobu modax sida dangereux kumu dal rek lepp paré na pour ñew dëkk ci sa yaram bi non la xolu yéfer mel ay banexi bakkan da ci nek ay leunt yu da ci nek waye seytane moy ubbi xol bi dadi ci boof dadi dekk ci xol bi xol bu seytane dekk nak xam ngeen ne xol bobu dotul def lu yalla bëgg ñentel moy fadilatu zikr al muntaj litazkir litazakuri allazi huwa al itta'ad mune yalla ngi jangal ci sunu ayata yi ngeneelu tuddu ko mom yalla diko fataliku azikr tuddu yalla go nga xamne resultat la ca nit di jele moy fataliku yalla fazkuruni azkurukum waye fateliku yalla ragal ko go xamne doomu adama dina ci jele al itiaz moy agwaru ak jëf ndike nit bu toge di fateliku yalla ak diko tuddu resultat bi ko lol di may moy mu fateliku yalla diko tuddu fumu nek waye mu jele ci lolou ak war waye war gogu lan la ci jele moy jef al amal juromel mbok yi subutu taawun bayna al akhbas al insi wal jinni ala sar wal fasad ayete yi dinañ saxal ne jappalante gi nga xamne dina ko jappalante ñaari mbolo yi ci jinne ak nit ñi ndike jinne ak nit ñi am nañ pacte yu ñuy signer seen digënté pacte yo xamné jinne yi ñokoy nangul nit ñi wala nit ñi nangul ko jinne yi waji day bëgg dara daal né jinne ji nangam la soxna jinne ji ne ko soma defalé nangam ma defal la nangam bobu su ko nekk mu nekk ataawun mu nek ñuy dimbalante fima baynahuma ci seen digeunte bu ki defé li ki defal ko li lol na ngeen di gis lu bare bare ndaysan gaay naan diw da am may diw da am may fekk amul ben may dar la amut ay jinne do ngula yor lan lañuy jappalante mune ala sharri wal fasad ci yaqute ak musiba lol dong lañuy jappalante ci wedd yalla ci kufru lol dinañ ko jang tay waye juroom benelu mbir bi moy iradatullahi ta'ala mutlaq yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid fala yu'tharu fiha shay. Dañ jang tay nam teefu yalla bëgg bëgg yalla tabaarak wa ta'ala bi nga xamne def ko boyal ci def lu ko neex ak atté lamu bëgg atté mom yalla. Bok na ci melokanu ab julit mu xamne yalla bëgg bëggum mom yalla limu bëgg numu ko neexé la koy défé mom yalla lamu soop namu ko bëggé la koy défé way yalla mom yalla lamuy atté kenn mënu ko baré ay ndogalam kenn mënu ko téyé té mom yalla bu défé kenn duko laaj té ku def ëlëk ñu laaj la yaf'alu ma yasha mom yalla day def lu ko neex wa yahkumu ma yurid moy atté lu ko neex dundu gi ñuy dundu ci adina bi ñu nekk ak al-akhirah gëñu jëm mom yalla lu ko fi neex rek mo fi am budé lu neex non la budé safan non la budé wër non la budé fébar non la budé am non la budé ñak non la mom yalla num ko ciobaré ak num ko bëggé non la koy dogalé atté ko té dara nak du sentir du jéxital ci mom ndax mom yalla moy jéxital ci mbir waye mbir mënta jéxital ci mom ay mbir la yo xamné pass pass la yu ñu wara jangat tay chambarat ko ci pass passu julit yi pour seeni pass pass mëna wër kon ay yango suñu kanam nek ñenti aya inshallah ma bayyi cheikh bi mu jangal ñuko ñu ñaan yalla tabaarak wa ta'ala mu deugural lamiñam faman yuridillahu بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء بارك الله فيك جزاك الله خيرا الله يلا يلا فعل يو سنو برام سبحانه وتعالى نينا فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام فمن يريد الله أن يهدي كيبك يلا نم جبل كيبك يلا نرى باخل mune yasrah sadra yalla day yatal deñum bi lil islam dugal ci dine lil islam allahu akbar sarhu sadr yatu deñ moy yalla da fay ubbi deñ bi lil qubul al haqq ngir mu meuna nangou deug wa tahammul al warid alayhi mu meuna nangou la nga xamne moy duggu ci xol ba ci ay façon yi lera yu ngum yalla tabaarak wa ta'ala min anwar al iman ci ay anami ngeum yalla tabaarak wa ta'ala su yalla namme jubal nit wala yalla nam ko baxé mu wara nek jaamu kat yalla bokku na ci liko yalla di téralé mbokk julidi mo yalla day ubbi deñum yalla day yaatal deñ bi nopp yi ubbé ko xol bi ubbeeku xel mi ubbeeku pour lan pour nangou deug yalla gi mbollem lepp lo xamne lu rot la ci likoy indil muy jël leeru ngam yalla ak ay mandarga yu mel nonu daf koy jël munew min alamati zalika bokku na ci mandarga yilay wonne waji yalla dafa yaatal deñum lu muy ñëk def moy al inaba ila daril khulbi khuldi waji day delu joge ci bëgg aduna jublu bëgg al-akhirah waji day genné bëgg aduna ci xolam waji day genné poukeru aduna ci ay deñum waye da ngay fekk waji wal isti'dad lil maut qabla nuzulihi muy wajal de bala de ñew ci mom kon ñetti melokaane ngi ni yu ab julit di mel pour lan yalla ko nara baxé mu nara nek ku bax ñetti mandarga yoy la nak lan la moy delu al inaba ila daril khuld delu genn ci aduna jublu al akhirah ñaarel wata jafi an daril ghurur mu jeng baye keuruk naxata gi keur gi nga xamne moy aduna keur guuy woré mu won ko ginaaw ñettel moy wajoju foko fek da ngay gis ci melokanam ak ay jëfëm kuy préparer de bala de ñew ci mom kon li moy fa man yuridullahu an yahdiya kep ko yalla namma jubal ku yalla nara baxé ku yalla nara def muy dundu diini mun yasrah sadrahu lil islam yalla day yaatal deñum duggal ci l'islam allahu akbar xewal gënteuri ab jam sunu borom subhanahu wa ta'ala yaatalal ko deñum ubbil ko ko ba lepp lo xamne yiw la wara baye ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala nga gis xolam ubbe ko pour jël lool xol bi di nangu ngëm fa yu'min gëm yalla tabaarak wa ta'ala wa yaslim wa yuhsin wa yakmul wa yas'ad xol bi day gëm yalla jébulu ci yalla rafetal matal texé waaw sunu borom subhanahu wa ta'ala kumu nara baxé rek ci jaamam yi day yaatal sa deñ waye mu ne waman yurid kep ku yalla nam an yudilla yalla sankala yaj'al sadrahu dayyqan yalla day def sa xol bi khat harajan mu khat la yattasi'u lil qubul al haqq teju fermewu lepp fat ndax deug du meuna dug leer du dugg ngum yalla du dugg kon ñaar ñi lan moy seen différence ki yalla da ko namme baxé biko yalla naré baxé lan la ko yalla defal moy dafa ubbi deñum ki bako yalla naré sétan mu alku yalla dafa khatal xol bi fa khatal deñ bi ba dara du dugg Allahu akbar lolou luñ ci jang moy al qulub bayna yadayillah xol yaangi ci kanamu yalla niko yaronte alayhi salatu wassalam waxe munay yuqallibuha kayfa yasha mom yalla moy wulbeuti xol yi num ko nexe modda dafa bokon ci ñaani yaronte bi alayhi salatu wassalam munan yow yalla rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab yow yalla sama xol bi yalla boko tourner da bok ci ñaani yonent bi alayhi salatu wassalam allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik ayo yalla yow mi deugural xol yi sama xol mi yalla nang ko deugural bama man la jaamu kon mbok yi ngeenel gu reeyangi ni ci yalla di tan ab jaamam diko baxal lan moy mandarga bi wonene yalla tan na jaamam bi moy yalla day ubbi deñ bi mu nangou deug su gisee deug jeul ko du far far lo comme tay ni sénégalais di def gis deug na nangam nangam ak ay di lam lamé xamna né deug la nak waya sénégal ngay gis ku né xamna né deug la waya nak suma ko défé suma ko waxé hein nangam ak nangam commencé aw deug fa maza ba'da al-haq illa ad-dalal yalla neena ginnaw deug cyankute rek mo fi nek cyankute ginnaw deug sa yobaye deug rek ci cyankute nga jëm te bo jele cyankute yonu cyankute moy musibe mo lay dal kon mbokki julidi fa man yuridillahu an yahdiya ku yalla nara jubal sunu borom neena damay ubbi sa deun deun bi nak soko degge moy xol bi lay ubbi lan la la ci dugalal ma yaatalal lako ndeysan ba l'islam meuna nek ci xol bi suñ la ne yalla neena nga jëfé suñ la ne yalla téré na nga bayyi suñ la yane yalla woté na nga wuyu suñ la ne yalla nga wax nga déglu waye kenen wa man yurid kep ku yalla nam ci ciobarem ak atem ak dogalam an yudilla yalla sankla reral la yaj'al sadrahu yalla day def deun waja xol waja dayiqan muy lu khat harajan fat xam nga xol bu khat rek doyna waye bu xol bi khate ba pare yalla fatat xol bi borom bi sax day misal ne wajjo ji nan la koy def ba du nangou deg deg bi du ko nangou jël munaka annama yas'adu fis sama mu ngi melni tey ji kenn ci ñun ñu genné la fi ci pench mi ne la acci yegal jëm ko asman yor ay yar di door ba pare ne la yegal te amo sl bo yegge amo fo tek sa tank so yekete benn bi taxaw waji door ne la yegal nga yekati benen bi noy def nga daanu wat Allahu akbar gis ngeen sun borom lu wax ku gemul l'islam yo yonent bi neena ni nga mel yalla neena ni nga mel ni na ku ko mel fo jëm ndax di nga bouger ka annama mu ngi melne waji di nga wax ne yas'adu ñu ngoy jema yeglo yas'abu alayhi day metti ci mom qubulul iman mu nangu ngam yalla tabarak wa taala hatta ka annahu mu ngi melne waji sax ba nga wax ne yatakallafu as-su'ud ila as-sama day jafé ci mom ñu yeglu ko ci kaw asman taxawal ko ci digg penc mi bayal bu yaatu ñu tek ko ci digg bi ay ponkal tim ko ak ay yat nan ko yegal di door koku mbokk yi la ngeen xalaat ci mom bala ngon jot de rek waye xam ngeen ne du yeg ndax asman si ken munu ci yeg ko am esel sax do yeg waxuma lak nak ko amul fo tek sa tank pour yeg jëm kaw asman waye ay misal la ñu sunu borom subhanahu wa ta'ala di baxé waxtu nek jamono bu nek pour ñu mëna dégg ñu mën ko déggal mom yalla ñu xamné njub ci loxo yalla la nek doomu adama su ko bëggé daf koy sakku ji té moy da ngay jëma jog jaar ci yoon ya nga xamné fa la yalla wax ku fa jaar da di njub njub du fekk kenn ci kaw la mu teud njub du la fekk fa ngay liggéey njub du la fekk fa ngay nelawé njub ci loxo yalla la nek soko soxla yalla dafa reud ay yoon samp ay barab da ne ku bëgg baax jaaral ci yoon yi jëm ci place yi lolo lay baxal waye reerit yoon la am ak ay barab ku yalla setan ci manduteem Allahu akbar yalla ci manduteem la nit bi joge jëm ci tiaxaan yalla dila setan bayila parce que mom yalla dafa mandu ngok kele jog jaar ci yoonu mbax yalla ci yermandem la ko dimbele orienté ko japp ci mom bamu yegg ki jog nak jaar ci yoonu sankute yalla ci mandu de ci mandu tem la ko setané ba waji daadi jaar ci yoon wowo daadi sank borom bi ne ki jaar ci yoon wu jubul bi ku jaar ci yoonu safan bi ko ku dey sunu borom subhanahu wa ta'ala moko setan ci mandu tem lutax yalla mo tej deñum ba yalla fat khol ba khatal ko ba du deg yalla neena amna ci tay sunu ay mbokk yo xamantene duñu deg yalla neena mu fuñ koy waxe dañ koy daw wa fu musique wote ñu ñew fu taquran wote ñu ñew fu sabar wote ñu ñew ndaysan fu fo nek rek nga gis gaay ñew taxaw waye fu deug nek nga gis gaay juroom wa lu xaw fi da fi le ben conférence islam mo fi nek ah wa kon ba ci kanam dina jaar bu lewe du ñew de bu sa ben way neena la xolam mënul supporter jangal quran mais mën na supporter deglu musique gis nga bu dé pa yi nga xamné bu nga ñew deg deg nga invité len ci conférence bi day ñew tok ñaari minute biñu waje commencé ñu ne gis nga dama am ben ki quoi ben rendez-vous dama ñew nak pour nga gis ma acca fess daw bu dé mère tamit kazalik nga ne bëggu ñu dégg dëgg yalla buñu fi toggé dañ koy dégg day ñew né ñew na gis nga dama am ben ki ñani dama am gan di la layal lo xamantene dara du dëgg tok baña dégglu kaddu yalla kessa la ñu mel non yalla mo fatte sen xol yi mu ngi ni yalla ko wax waaw yalla mo upp seeni nopp fat seeni deun duñu deg mukk kay len même sax tay egg nañ ci ay nit yo xamne ci radio yi dañuy pousse warate rek ñu dindil alcorane yi yu dindil même ci télé yi ay tok seen salle di zapper taf diine kay do ko gis su egge ci musique wala film wala nangam lu bon ñu tok di setan ñu mel non nak na ngeen xamne yalla mo wax ne man yalla ma fat seeni xol ak seeni deun mako xatal ba l'islam du ci dugg suñu borom bi muy message lolu sax pour ngeen xamne lu jafé la mu ne mu ngi melne waju ñu indi ci bayal ñu tim ko ak ay yat ne ko yegal dem kaw asman ab bayal buñ ci indé nit ne la yegal dem kaw asman wala nga dé ko jëm kenn ci ñun tay buñ koy indi won fi ci digg bayal jakk ji tim ko ak ay yat tim koy ay barre de fer ne ko yegal jëm kaw asman koku fan lay mujjé koram dog rek na xamna buñ ko ci wulé ñaar ñet neneen may la man ndox ma naan té du yek mukk ci aduna kenn du yek jëm kaw asman té amo luñ la sampal ci suuf pour mu yek kaw ndax ñaari tank nga am bo yekate benn bi ñu ne la acca demal nga yekati benen bi fo jëm moy ba taxawon moy fekki wat ba samp won ci suuf lolu misal la buñu suñu borom di misal motax chaque jour dañuy wax ne mbokk yi buñu bëggee nekk ci deug fokk téré bi nekk suñu wet fokk téré bi ñu samp ci suñu nos beut fokk téré bi ñu ubbi suñu xol bi pour dégglu yalla parce que li waxu yalla la doxuma samba doxuma demba kenn mënta bax ci kaw suuf non jamais mbolem université demal nga jangi mbolem xalat kat demal nga deglu mbolem yar kat demal mu yar la waye bu la yarul ci ni yalla beugé ak yonent do djub ma jox len ay misal yu ndaw tay senegal problème biñu gëna reuy ci sunu politiciens yi lan la ha jikko janguñu ha ay lan lañ ay doctorat docteur sciences politiques docteur nangam ingénieur nangam agronome nangam waye milliards yuñ la jox nga satch ko yobbu ko parce que jikko yu baxul hein orienté wuñ len formé wuñ len day wax ben way fo génné mu wax la université yo xamné sa way yoy xamoo fu mu nek ci aduna waaw ñina la États-Unis la génné ñina la France la génné ñina la Angleterre la génné ñina la Allemagne lañ ma formé ñina la Italie lañ ma formé té ku ci yexsi fi buñ la joxé ligéy bi nga sacc xaaliss bi daw ak mom Abou Bakr Sadiq fan lañ ko formé hein Abou Bakr Sadiq radiyallahu anhu warḍahu fan lañ ko formé ci alcorane ban université ndax Sénégal mën nañu am kenn ku melni mom ci ñu ñëk ñang ñu mujju ñe nak Sénégal bu mu nekké Sénégal la wax ci ñu ñëk ñu ba ñu mujju ñu tok fi ndax mën nañu am ku melni Abou Bakrine hein ndax mën nañu am ku melni Omar ku melni Ousmane ku melni Ali ku melni Ammar ku melni Musab ku melni Suhaib moko ci aduna dañ ko am pourtant ñi mo nit ni Sayyidina Muhammad mo len formé Sayyidina Muhammad mo len jangal Sayyidina Muhammad mo len yar lutax ci lan la len jangal alquran ci lan la len yar alquran ci lan la len nambatal alquran mo rañu bax bay len ñoñu ñoñu dañu sori dekk ñu Senegal Arabie Saoudite lañ dekk kon nañ jël ñi dekk Senegal ñu xol ñi yaru ci alquran ak ñi yaru ci école bi Cheikh Ahmad Bamba fu mu yaro du ngeen wax alquran Alhaji Malik fu mu yaro alquran Ibrahima Dias fu mu yaro alquran Elhaji Omar Fouti fu mu yaro alquran Cheikhna Souleyman Bal Almami Abdul Qadir Kan Mabba Jakhuba Khadima Jakhate Kala ñi fu ñu génné ya alquran ndax gis ngeen Senegal bam nekké Senegal ba légui ku gën ñooñu ba légui ñooñu rek lañuy daw dé di jëm bu gaay jaaxé daw dem Touba buñ jaaxlé daw Tiaoul même politiciens bi sax buñ ko falé gungé len mama dem Touba gungé len mama dem Tiaoul gungé len mama dem gungé len ma kon xam ngeen dëgg bi fimu nekk dëgg baangi fi ci téré Yalla fi hein fi la nekk ku bëgg baax fi ngay baaxé ku bayyi téré bi rek bon ak ko mané né nak ak fuñ la mëna jàngalé ak diplôme bo mëna am da ngay gis tay suñu politiciens wu Sénégal gi yépp kenn wolo tu len kenn defu len sax nawlé lolou tax ngeen gis campagne bi ñu nara jëm wala ngeen gis liste yu bari parce que nit ñi gëmatul politiciens yi bobu dafa sori France ki jël présidentiel bi lan la xale bu ndaw parce que dañoo wéddi politiciens yi même assemblée bi tay France ay xale ñoo fa nek xale yu ëpp mag ñi c'est parce que dëkk bi dañoo wéddi politiciens baaxul day fenn rek politiciens boko ne won légui may ma bidiw mu ne la xaar bu guddi ñu dem place de l'indépendance du lo wax munuma gumuk daf lay wax bal bu guddi ñu dajé place de l'indépendance nga ñew mu naan la c'est que sama SL bi bu may ñew SL bi la faté indi ndalé wu mako SL bi la faté ndalé wu mako mais xolal xaaral duma ko faté bayil non rek da la bind wala fenn yu mag yoy amna ko fi doon wax bu ngeen ma falé dina len defal ay robinet yo xamné ay machine yo xamné da ngay ubi rek mafé bi ñew anam robinet mafé da len defal ay robinet yo xamné da ngay ubi rek tiakri soté ko ñaan né da ngay daw rek def sa cop rek naan dem jangi robinet tiakri No, Allahu Akbar. Yal nañu Yalla won deug. Da gis ñepp di yuk nan deug la. Su ko defé choona jeex. Choona jeex. Na la defal kilo ci fukki deureum. Anamu. Anamu. Dina wañi li. Dina def li anamu tay. Ana ñi fi doon wañi ay location. Na location bi wañé ko na. Dara dara baaxu fi. Téla gëna cher. Kon yalla mo wax deug ku yalla namal yiw yalla day ubi sa deun dugal ci l'islam ku yalla nara alak euleuk dumala aduna dumala alakhirah yalla day khatal sa xol tanc ko fat ko ba mu melne tay buñ la ne yegal ci kaw asman do dem sunu borom subhanahu wa ta'ala ne naka zalika naka ni malen waxe ñaari misal yi yaj'alu allah non la yalla di def arrijsa mbugal النجس وما لا خير فيه كالشيطان يالا سبحانه وتعالى نون لا يالا دي دافي على الذين لا يؤمنون تي كاو غايغا خامني گمو يالا گمو يالا رك يالا نجل مصيبه تك سا كاو يالا نلا بولك شيطاني يالا دينا لا بولك ساي بانيخي بكان يالا دينا لا بولك musiba bo xamne moy nek ci sa kaw do ko genn ba yowmal qiyamati da ngay daw di daw ba de ku baña daw dem jak ku baña daw dem jaamu ji sabarom demo umra demo makka yalla dina la bolek ay ponkal yo xamne minute bu nek ñu ngi lay voyager lo digeunte chine hong kong dubai egali len Paris, Londres, ngay naw rek vir vir vir vir do am ben jot waaw da nga baña dem yalla ay mak fo nga dem yalla ay Espagne wala Angleterre wala Amerique fo nga son di daw rek di voyage ku deg beuk ba nga den ak euleuk ndaysan fek amo nopul son nga aduna son alakhirah te li ngay daw di keur keur yeup bo de fi ng koy baye do ci yobale deureum ndaysan motax ku am xel moy ku djublu yalla tabaarak wa ta'ala ku am xel moy ku bëgg sayyidina muhammad ku am xel moy ku djublu alquranul karim ku am xel moy ko xamne nopam yi ak xolam ak xelam ak deñum bi def ko ubbil yalla tabaarak wa ta'ala di recevoir njubal yalla guddii ak beccëk borom bi neena wa hadha li malen wax ngen koy deg bo balegi ñuy ubbi téré yalla bi ngen koy deg wa hadha li siratu rabbika moy sa yoonu borom mustaqiman defa jup xoj amul lenn lu ci deng wa li de moy sa yoonu borom wa hadha siratu rabbik mustaqiman yaqulu ta'ala li rasulihi muhammad musiran ila ma bayyanahu min al-huda wa hadha tariqu rabbika mustaqiman faslukhu walzimhu fa innahu yaqdi bika ila karamati rabbika wa jawarihi fi jannatin na'im li moy sa yonu borom dafa djub xoc chaque jour yon wowo mbok yi mom lañuy ñaan guddek beccëk taxaw ci kanamu yalla suba ngon nan ko nan ko lan ihdinas siratal mustaqim yow yalla yalla ñu jubal ci yoon bu jubbi suba ñu ñaan ko ñaata yoon tisbar ñu ñaan ko ñaata yoon ñent muy ñaata juroom ben 6 taksan ñu ñaan ko ñaata mu nekk ñaata fuk temis mu nekk ñaata ge mu nek ñaata ha 17 fuk ak juroom ñaar te mënu ñoo juk bismillah yaangi taxaw naan yalla ihdinas siratal mustaqim bo genee jënd peem ha bo genee jadd bo genee duggu fenen e ku joge ci jakka ji duggu ci bar bi ku joge ci jakka ji duggu ci ku joge ci opere te yaangi wax ihdinas siratal mustaqim lolu ngay ñaan yalla fan lay feñ ci yow est ce que di nga jup waaw do jup de mo tax serigne bi bu mu dege waji di jang alquran dal ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim mu ne ko bayilifam bayilifam rek noy dencé ben billet carte wala billet lamb billet stade wala nga am ben rendez-vous ak ben xalé bu jigen bo pare nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim te xam nga ne yow bo réré bo pare rek fa nga jëm pare nga taw nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala da ngay bayilifam ba baba yifam rek mucc ci mom waaw bo sangolem nga sangulem ba pare nga ni weñi buñu wacc sa kaw ay wax rek ngay jaay yap nga ni mousé xajji du ñew sa bundu ke te chaque jour yef yi di fa lambar lambari lool da ngay sonna sa bop so bëggé a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ngay baye yifam soko baye rek baye la koor gaangi ni biñ baye shaytané rek nuñ mel ñi ñep dañu feex bëkk dañu bayyi seytane waye bo ande ak mom brancer say nopp casque def sa bluetooth musique ba paré nan ni ba paré nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim té yaangi brancer musique fi munta né ha comme suñu ndoku dembu la la la regëj jëgëj la la la regëj jëgëj waaw ba paré nga né la la la di regëj lolu subhanallah ay Senegal paye buñ bëggé sabaru ay tabal lañu yoot paye ak mère buñ bëggé sabaru xam nga pa bo fekk muy fecc sabar nga ci digg penj bi lo koy wax ki yow ya alku deug yow goor gi ñaata at nga mu ne la juroom ñett fukkat nga nek fi ci sabar di fecc leen nak dañuy organiser ne dañuy nax yalla dañuy indi ay tabala waaw legui ha sama portable bi anam man de xawma kan mo ma baye li sax dama ko xor rek jommi sama xel dem ci suñu ndogu demb bi yalla ni yalla won deug mbok juliti subhanallah allahu akbar sank damay xol sama video yi rek ma gis ci ben video bu ma jaaxal ma trop xawma kuma ko envoyé nga xamne do ma dama yobbu ci xaar yobbu ko fo Allahu akbar waji de so gisse ni muy fecce te neena kat ci diina la nek waaw neena ci diina la nek de ñu koy waxal la ilaha illallah mais wajangi la koy feccal façon fecc bo xamne inna lillahi wa inna ilayhi raji bo da wajjo bi sa li xamnu ko do ba dama mene Allahu akbar ya len ko won bala may pare mom duma ci tayal mako ma gennel len ko lol yepp luñ ci bëgg jàngalé moy doomu adamay tay dañoo lankal yalla tabaaraku wa ta'ala ba paré buñu bëggé fo au lieu ñu dem fo wi rek nit ñi xamné dañuy fo dédé dañuy laqatu ci ginnaw islam ud la ilaha illallah bo xamné ay sabar la andal ay ndënd di rejeex tambale ko timis nak jëm minuit nak ba ci laylatul qadr sax laylatul qadr da ngay gis li gëna ruslu ku ne ko xamne dañu neena ñun dañuy laylatul qadr bi amul julli amu jangal alquran amul tuddu yalla laylatul qadr bi lalla ay way kesse ak di teug tabal wa loxo ci kaw bakar ci sop ganani loxo ci kaw bakar ci sop jog len magal nabi jog len magal yonen ñina ni rek ba lolou la laylatul qadr non lañu laylatul qadr Allahu akbar ay senegal ñoo bëgg fecc ak way ak fetas subhanallah ak ñoo bëgg fetas ak fecc ak way ak ñoo ko bëgg mom même la ilaha illallah sax da ngay gis ndaysan day and ak ay rejeex même bu dé ci biir jakk sax lañ koy défé day and ak ay fecc ak ay fetas il faut ñu déllu ci waat yalla fawul folowul yalla waxul folen musuko santane folen amul aya xam nga aya bi lan la afa hasibtum annama khalaqnakum masal xam ngeen aya bi lan la wama khalaqnas samaa'i wal ard wama khalaqnas samaawati wal ard wama baynahuma la'ibin yalla neena man folowuma yalla fawul folowul ñu leen ñu fo yalla musu ko wax te du ko wax kon nak nañ bayyi xel lolu bu baakha baakha baax xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala neena wa hadha siratu rabbik li moy sa yoonu borom mustaqiman dafa jup xoc kon yow yonent ali salatu wa salam ma ngi lay joxon yoon wi di yoonu njub di sa yoonu borom fasluku sobuko takol ak yoon wi so ci jare jerejeuf jazakallah khairan yalla yalla faylayu so jare ci yoon wi yow sama yonent yoon wa ngi lay terale ci taranga yalla tabarak wa taala yoon ba ngi lay terale ci ngeerumal yalla allahu akbar yoon wa ngi lay terale nga ter ci sa keppari borom tabarak wa taala fan la muneko fi jannatin na'im ya ngay téré ci aljanna xewulu yalla gi tabarak wa taala kon kay jeexna ko bëgg duggu aljana leer na nañ foy jaar ba duggu aljana moy jaaral ci sa yoonu borom siratu rabbik yoon wo nga xamne chaque jour ya ngi koy ñaan nan ihdina siratal mustaqim sunu borom subhanahu wa taala muné qad ca deug deug fassalna al ayat man yalla fram fanchana ayay tere bi lepp la leral waye ñan la fran fanchel ayay ñan la ko leralal mune li qawmin yel ay nit yo xamne yazakkarun dañuy fataliku yalla tabaarak wa ta'ala yazakkarun fayata'izun danañ fataliku daadi jël daar ci jëlé war am ngeen fatali lan lay jëriñ a mbok yi fatali lan lay jeriñ moy yow miñu fatali nga fataliku yow mi fatte won nga fataliku waye bo fataliko lan nga ci jele nga jele ci ak war war lan la yalla wax ci alquran fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min de len fatali ndax fatali day jeriñ julit leleng ndaysan nga julle ci ben jak ñu selmal rek nga ni imam assalamu alaykum mune wa nga ni ko dama bëggon fatali julit yi mune la ken faté wu fi mala mune dama jibiti dama la jibiti fa nga taxaw fa waxal len wala la ko lay ndaw nan da ngeen di fatali fi di sen diine yu bes yi diine barki demb ha ndaysan allahu akbar ah man de lol gis nako batay def nañ mako batay wa ma ng mamu ki dak nañ ñi ci jakk yi bataay way taxu ñoo bayyi de ndaysan ñu bari jëlé nañ ci njëriñ ñu bari bari fatali yoy ñu doon def jëlé nañ ci njëriñ door nañu sax pistolet benn bis pistolet taw wa ma ng mamu ki yobu nañu sax préfecture ndaysan ndaysan yobu ñu préfet ne ñi ne ñi dañoo ñoo ci jakk ji suñu julli rek ñu naan amin amin lañuy téré sénégal bu ko kenn wacc ci kaw yeen fekkewu len dara yeen fekkewu len dara gaay allahu akbar bobu ñun dañuy doon téré ci jakk yi ko wax amin bo waxe amin rek ñu ne yow da nga mën ta wax ndank ben ndeysaan ben timis bo xam dañu selmal imam mu ne bu dé da ngay na bëgg soirée ngeen dem estade fi du soirée wu kay nana ni di di ndeysaan dañu saboté benen bi ndeysaan benen jakk ñu selmal ngeen kenn mu ne bay len togn lan moy togn bi lan moy togn bi amin allahu akbar sam ben xal papa non ah ndeysaan gis nga amin rek ñu ne bay len togn amin kesse ndeysaan allahu akbar amna ben vendredi ndeysaan bu ñu julli won juma ba pare bu ñu selmele dañuy genn rek commencé warata ci mbedd mi ndeysaan nit ñi taxaw di deglu ndeke wa jakka ji lolu neexulen ñu dem ut ay panu weñ xam ngeen panu weñ jamono yoyu pan yi du keuss waye pan yi lan la weñ ñun dal dama taxaw innal hamdalillah rik ma deg pan yi renga na nga fi du jakka ibadu yi fi du jakka ibadu yi fi du jakka ñu teug jëm renga lu ma téméri pan ndeke dañ ko waxtane di ngeen di denc pan yi bam genn rek ngeen daw waye kérok ñom ñu doon teug ñom mu ji taxaw dé ñom mu ñu taxaw di déglu dé bi bayan bi tangé jër ñom ñëp dañoo bayyi seen teug yi taxaw di déglu motax kaddu yalla munta and ak yifu shaytané yenen ta alayhi salatu wassalam biko yalla yonni mu nek ci kaaba gi di waraté gaay dañoo tass information ci dëkk bi ñu né bu kenn déglu yonent bi bo duggé makkar ñu né fo jëm nga ni kaaba ga ñu né amna ben xalé bu fa nek moy tekk bu ko déglu dégg luñ la wax soko déglo di nga bayyi sa nday ma nga bayyi sa bay ma nga bayyi sa jabar ma nga bayyi say mbokk wax nañ la lu leer nak waaw Tufayl ibn Amr jogé dëkk buñ nane Daws mom papam borom alal la won bo xamné cin du fay ci kër gi seen kër cin du fay chaque jour cin baangi ci kaw safara si ñongi yok ndox mi ñongi yok mat mi buntu kër gi dafa ubbeeku fu way joggé guddii beccëk saay ñé lek ndax cin bi du wacc taal seen kër non la meloon kër gi buntu kër gi di teju cin bi du fay ñi toga ngi tog gan yaangi ñew ñi lekka ngi lek ku lek ba bari dem ñeneen ñew mu joge seen dekk ñew mak di ziaré ci xërem yi ba mu ne tankam ciëpp rek ci makka rek gaay ne ko kay mu ñew ñu ne ko fo jëm mu ne kaaba ga ñu ne ko inna nuhazziruka ghulam bani abdul muttalib moy tandikul de ñu ngi lay avertir keur abdul muttalib amna ben xale bu tuddu muhammad bo reppe ba deglu ko yufarriqu bainal mar'i wa akhihi wa bainal mar'i wa abi ihzar faman anza faman a'dhara faqad anzar moy tandikul de kep ku lay moy tandikulo avertir na la du fay len dañ ma tital ma ba kérok bima xey di yam ci kaaba ga dama jël ay 8ten saaj samay nopp 8ten la jël duggal ci nopp yi beus ba kuy wax du ko deg mu ñew commencé wër kaaba gi rek mu deg yonnati bi alayhi salatu wassalam wëru ci kaaba gi di jang alquran lélé mu wër ndaysan wër su ñewé ba xawa jégué yonnati bi xawa wañi tanki lol da may dal man dama koy selu lele may bayan fenn ma taxaw rek ma gis ku ku don waxu ba jaag rek commencer ralentir ba jaag rek taxaw nga gis kenn mom day ñew di rombul di xol di deglu di lol yeen da nga gis ko xamne ndaysan du ñew taxaw ci mbolo mi mais day écarter quoi 2 mètres 3 mètres dem taxaw nele tay lol lay def 3 mètres fele ah ciam 3 mètres fele vendredi ba ca teggu mu ñew 2 mètres vendredi ci ma jëme mu ñew taxaw ci mbolo mi alcorane mel nonou kenn munu ko resister kenn munu ko soko baye ak sa nopi rek mu liggey ci sa xol bi ndax kaddu yalla la ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir kaddu yalla mo gëna sew pétrole day pénétrer lepp dug te sa duggé ci xol bi rek bof tu faylu néna lélé yonent bi alquran bi muy genn ci gemign gi ngelaw li dal koy jël laxas ko bamu laxas ne ko tan ci sama nopp yi mu ne mu rombu witeni rombu sama tempan bi ne sarax ci sama xol bi witen touti na ci teye kaddu yalla witen touti na ci mu jek jek rek dal di jël witeni buddi ko ci nopp yi dal koy sanni tan wa man ni ma mel naka lañ may titele rek ma tit bay jël 8ten di sanc sama nop fa kayfa uiru aqli ghairi naka lay abalé sama xel kenen naka la koy defé ñu wax ma rek ma dem fat sama nop yi rek mu daal di jégué yonent bi mu ne ko sami'tu maqalat qawmika fika degna say mbokk liñ wax ci yow degna say mbokk liñ wax ci yow mo da gis ngeen wote l'islam bi ku ko musa wote ku ne sa wa keur ñolay jëk akont ak say mbokk lan la seen jaay waxon lan la len seen papa yi di wax ak seen yaay han amon nañ ben xale bu daan ñew ci jakka ji ñi nekk fi suñu dekkendo yi ñoy dem diko boole nan pa bi sa doom ji day dem ci jakka ji fe leg mu melni ñom ñoñu duñu ay julit gëmuñu yalla gëmuñu muhammad subhanallah pa bi japp boy bi ne ko yow ba nga demati fa boy bi ñewat chaque jour mu tere ko boy bi day roccé ko ñew chaque jour ben bis pa bi febar boy bi ne ko degna pa bi ne ko degna delu nga fofu sumay wër dila gënné dekk bi sumay wër dila gënné dekk bi yalla na boy bi bayil ma gënné ko dekk bi mom yo nga noppul yalla na boy bi bayil ma gënné pa bi dekk bi yo nga noppul du dafa febar yalla gënné ko dekk bi boy bi mom mu ngi ñew ba légui mo ngi noddu fi légui yamatul mu ngi ñew légui day noddu ana goor ga yalla gënné nako dekk ba mu nga ca bamélé teud mu ngok xara xamul ni l'islam kenn mënu ko téé fa la l'islam soqé ko l'islam fa la bayé ko makka ñom abu jahlin ñom umay ñom walid ibn mughira nan du fi du dem di bar ha ñom utba tak ay xare di xex ak yolente bi ana islam tay ana mu mo nga france di jaxal français yi mo nga londres mo nga allemagne mo nga états unis d'amérique gaay l'islam kenn mënu ko teye allah akbar bi day jip fu nek waye kan moy ki texé moy ki japp ci l'islam bi ndaysan mo am ndam bo jappé ci l'islam rek xolal da ngay am ndam ana wa rusuli wallahi yalla mo né man yalla ma assiré ku japp ci l'islam bi dama lay may ndam day metti rek ñu lañ di ray tay fi di len dakk di duma di tejj waye ndam bi islam rek imagine ñaata borom xam lañ tejj ci kasso yi ñaata lañ ray ndax islam bi taxaw na mu ngi dem bo teje buntu bi rek mu jaar ne nga tejj ni mu jaar ni nga tejj ni mu bënd ardoise yi bënd daal di yek fenc kaw ne la ma ngi ni de man nga don teye nga na mu ne ma ngi ni gennare ma ngi ni li gëna graw sax yeen saay nga koy xex ndaysan man gis na pa yi ma don xexal fi yeb tay sen domi dañuy xabdu pa yi don wax ne ki ñoom ñepp sen kër yi sen domi jigeen yi dañuy muru sen domi goor yi dañuy xani xabdu ni lañuy def bu ñuy julli man sama kër gi yakuna oustaz yakuna kër gi kay légui la bax kër guñ del deglu musique kër guñ dul ndialo kër guñ dul bidenti xam nga ne kër gogu légui la bax wa ndaysan légui na nga gis mag ñu bax ne la wallahi sama wa kër yeb defar nga len ndaysan nga gis ci ñu reconnaissance amna ci ben maire bo xamne defa ne ma wallahi buma nekaton tay xalé yeen lay andal ndax defar ngeen sama dom yeb sonnatuma fi la dan tok ci buntu keur gi di len xaar mu ne kérok ba ngeen len commencé jangal kérok ba ngeen len dugalé ci seen yi ngeen nek Allahu akbar yi ngeen nek mel lañu dañu nek dara ñu fi dara ni ñu indi wuñ fi dara yokkuñu wañi wuñu ñu li yonent yalla muhammad indi won dong lañu jangalé ci lañ wo jëmeeti nit ñi ha ci lañ wo jaami yalla yi lol kessala mais indi wuñ yokkuñ wañi wuñ yoruñ diine bu bes comme niko gaay di waxe sen diine bu bes amuñu diine bu bes de dum ko diine kesso son ngum mi matan mbambon juude mon de do lol ngeen di wax yeen tukulori sunu borom neena qad fassalna al ayat leralna ayi lerna nañ mbok yi ñun ñoo bëggul ñoo bëgg dugul dundul ndam waye yalla lepp la leral ci terem bi tay nit ñi buñ topante re yalla bi kon duñ nekk ci jafé jafé lu nekk ben khat khat ndax lan lu nekk yalla leral nan ko pour ñu xam fu ñuy tek suñu tank qad fassalna al ayat lepp yalla leral nan ko ba mu leer nañ ay ñan la ko yalla leralal mune li qawmi yatazakkarun nit ñi nga xamne dañuy fatali ko yalla diko tuddu fu ñu nekk gaay fatali day tax nit ragal yalla fa zakkir in nafa'ati zikra del fatali fep fo xamne fatali dina fa jeriñ so fa taxawé fatalil gis ngeen bobu ñun buñ démé ci ngeen tey dañuy fatali buñ démé ci ciéji dañuy fatali buñ démé ci dejji dañuy fatali buñ démé juma dañuy fatali buñ duggé ci auto dañuy fatali fep fuñu dem dañuy fatali da lay jek jek rek assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk julit yi dam leen bëggoon fatali nangam ak nangam ndaysan ma ngi fatali ko suñu benn papa dañu yoni nit ñi ñu ne yow dawal jaar ni ñu ne yow jaaral ni ñu ne pa bi yow demal num tuddi pompier so demé pompier tay yow fofu lañ la yoni nga dem daawa ci ba bi néna ma dugg auto ma wacc rek ma dégg ñi naan Casamance ñi naan Fouta ñi naan Kaolack ñi naan Thiès ñi naan Tivaoune rek mu né mané aljana anañu jëm aljana anañu jëm aljana xam nga coxeur bu ñu wacc dañ naan anañu jëm Dakar anañu jëm Kaolack anañu jëm Fouta anañu jëm Thiès mom mu ñu rek naan anañu jëm aljana ñu né wa ki lu muy wax ni anañu bëgg jëm aljana mu né ñepp bay lu ñuy def ñoo wër ma mu commencé wala gis nga neena kérok lama fa tek ci ay galaj lama fa tek ci ay lam lama fa tek ci ay pétaw kenn xamul num doll wa mu ngo kon diina yalla ji fokk ñu daaw fokk ñu jotalik yalla neena fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'idi fatali len ci téré bi ga ñi nga xamne dañoo ragal dajé ak man dañu ragal samay tekk kon alquran dafa ñew pour fatali nit ñi wa fazakir fatalil wala yalla wax fatalil nit ñi fokk ñu fatali len nit ñi fokk ñu bayi len ñu jangal len diina yalla bi buñ bëggé nit ñi dugg dundu deug dañuy bayi nit ñi ñu jangal len diina yalla gis nga nit ñi buñu génné bu nit ñi génné seen digënté ak seen borom rek suñu digënté ak suñu borom fimné lutax mënu ñoo yegg ci yalla dafa am ñu fi tok baré ko baré yoon wi bo ñëwé bëgga dem ci yalla rek ñu na la egg nga dafa bëgga yegg ci yalla nga ni wa ñu na la am andi dama nga jënd kurus nga ñoo ñu joxla ben wird rek né la wird ko ko wird une semaine nga yegg nga dégg waaji wird ko une semaine ñoo ñu na ko yegg nga bul julli bul wor bul jangati alquran yegg nga yow lepp lula yalla santone yalla teggina lako xolal xolal lor rek demb ci lol la don def conférence demb ci goudi grand yof 2h du matin ba 4h aya bobu rek la wa abud rabbaka hatta yatiyakal yaqin amna ñuma andalon fi ci jakk ci mbok yi suñu borom neena qad fassalna al ayat ay yeb leral nako mbir yeb leral na ñan li qawmin yatazakkarun nit ñi nga xamne dañu bëgg waru dañu bëgg fataliku borom bi neena ñooñu nga xamne ñoo jaar ci siratal mustaqim ñooñu nga xamne ñom lañ leralal ayay lahum amnañu ëlëk darus salam keruk jam inda rabbihim ci seen borom darus salam moy aljanna la aljanna ju tuddu darus salam ismun min asma'illahi ta'ala tur la ci turu yalla yi ndaysan gay yalla neena lahum darus salam bat bi di darus salam lan la len fatali fani festival salam la len lañu def festival salam festival bi lan ak lan la ha fecha goy ha ak lan teug ak lan ñu lañu def festival salam ku bëgg def festival salam ay fecc ngay organiser way ngay organiser jaxaso goor ak jigen ni xale ak mak goor ak jigen mak ak ndaw ha jaxase len goudi ci ay barab ñuy ndialo bo beut set di fecc di way di yuxu di nan sangari di tux yamba di tux cigarette di doregew nga ne da ngay organiser festival salam lolou lañu organiser festival salam ha Allahu akbar lahum darus salami yalla neena ñi man nga jamu utal na len ben keur ci aljanna bu tuddu darus salam moy keuruk jam buñ fay duggu sax ñom ñooñu malaaka yi dañ len di wër de gauche à droite nan len salamun alaykum tibtum udkhuluha khalidin Allahu akbar ñeneen ñu wër len nan len salamun qawlan min rabbir rahim Allahu akbar benen aya bi yalla muné salamun suñ fa duggé luñuy dégg salaman ha illa qilan salaman salaman ndessane jamm jamm rek aljanna nit ñi buñuy nuyo assalamu alaykum wa alaykum assalam lool rek wa amul bonjour ça va job yaay fal amu fofu de salam salam rek aljanna juroom ñetti aljanna la bu ci nek dafa am tour amna bu tuddu ha amna bu tuddu firdaws amna bu tuddu darun naim amna bu tuddu ilayin amna bu tuddu ku wax jurom ñaar yi dina ko dal karam bismillah jurom ñaar la way bi nak hafiz quran la ñewal firdaws darun naim darus salam tuba tuba garab la ha ñent nga wax keneen jurom ñaari aljanna la jurom ñaar ku wax suba may ni la montre montre bu rafet la lay indil suba insha Allah jurom ñaari aljanna safara tamit jurom ñaar la aljana yoy jurom ñaar bi ci gëna neex moy firdaws yolente bi neena de len ko ñaan yalla Allahu akbar aljanna keur la yalla daf ko dencal dikko ñan ñiko don top darul a da nga bu pare nga bëgg wax jurom ñaar montre bi nga bëgg jël ta bismillah darun naim darun naim darul ma'wa jannatul ma'wa hakay jannatul ma'wa darul khuld darul khuldi aliyin illayin firdaws firdaws jurom nga de sama montre bi dañe non de amna darus salam bi ni ñu nek darus salam wa darus salam ak ben mo res ba ba tay rayan buntu la rayan buntu la bo xam dañ ko ubi ñu wor ño fay jaar darul ki wa nako jannatul khuld ko na na bay non question bu suba ku ko indi rek suba na fi indi suba na fi indi fukki mont suba na fi indi fukki mont insha Allah ko trouver rek ma jox ko sunu borom subhanahu wa ta'ala ni mu defare al janna defar ko bam neex al janna mbok lo xalat rek mu fof yenen tim sa rebene fiha ma la aynun rat di nek al janna beut musku gis ci neexay wala uzunun sami'at nop musko dig mune wala qatara ala qalbi bashar al janna kenn mun lako misal ndax nexay bu mu nex yalla moko preparer ñan jaamam yi ko nango top wallahi al azim day gis doom adam di preparer fan dem etats-unis doom adam di preparer fan dem doom adam di preparer fan dem waye do gis mu koy preparer pour al janna té pourtant aljanna niko yalla waxé ak nim nexé wallahi jarna préparé aljanna xéewal yi fa gëna reuy du lek dé du nan lan la moy gis yalla lol jarna gorgol wala jaruko gis yalla té buñ néwon gis Macky Sall rek ku def nangam gis Macky Sall dina la recevoir di ngeen ko defal du ngeen ko def di ngeen koy def ndax lan ndax japp nga ne bi nek bo gisse Macky Sall texé gisso boy bi waccion alcorane boy bi jël won coupe du monde bi bimu gisse Macky Sall lum ko defal wala ko tara nga yow tamit da ngay japp ne man tay ci ndeysan kuma waron dimbali bama gis president dina la sante dina la ñaanal dina la gëreum gis yalla nak ku gis yalla han lolay gëna tuti Allahu akbar yalla nagn ko yalla won yalla nagn yalla bolé ci ñukay gis ëlëk lahum am nañ daru salami kër al janna gu tuddu daru salam sunu borom subhanahu wa ta'ala muné lahum daru salami moy al janna muné wa salam huwa allah fa daru salam muné keur gogu di keuruk al janna muné annaha daru salama min kulli adha wa makruh keur la go xamné yalla dafa muccel nit ñi ci ay lor ak yi ñu sip wa afat kenn du fa duggu di febar kenn du fa duggu di am jafé jafé dedet jamais keur ga nga tudduk ay wa jeexna waaw al janna ngok el nañ ko yalla el nañ fa yalla yobbu Allah Isa Allah do wop do rap te ken dula ar la do dete do toxu gi keur ken deful luko jar wan deug de Allahu akbar wallahi deug la te non la me de sunu borom neena ga yoyu nga xamne dina len duggal daru salam inda rabbim sen borom mune mom yalla wa huwa waliyuhum mom yalla mom mengo sen bir gis ngeen yeen don jang waliyu tay benen signification ngo yalla wa huwa waliyuhum mom mengo sen bir mo yor responsabilité bobu mutawalliyuhum bin nasr wa ta'id fi dunya wal an'am wa takrim fi al akhirah yalla mengo sen bir mutawallihim bin nasr yalla mo ki len dimbalé dimbalam wa ta'id yalla len katanal ci aduna yalla len dal defal ay xewal teral len al akhirah gis ngeen abu waida amir ibn al jarrah kero di yalla di wax ci suratu mujadala yalla subhanahu wa ta'ala neena man mako dimbalé mu am ngëm la tajid qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa dun man hada Allah wa rasulahu ko fek mune ulaika kataba fi qulubihimul iman gis nga ayyadahum ñoo ñu yalla mo leen degeural seen xol yi la yalla jël ngëm ne ko ci pan kenn mënatu ko dindi wa huwa waliyuhum mom yalla mom mengo seen mbir mo len djubal jalla jalaluhu wa azza kamalu mune bima kanu nak ya'malun ñom nak yalla farfor lowul ak ñom fek len rek ñu tok rek yalla dal len ne joxe rek dugal aljana dedet ñom dañ ci def dara nak bima kanu ñamal dañ ko def ñoko do liggey comme nak ñoko do liggey ba de yalla neena ma dugal len aljana ba ñom ñoko liggey lolu arabiy nan alquran nan ba'u sababiyya babi ba'u sabab la gaay lan motax ñu dug aljana de ñom ñoko liggey même ci suratul mursalat yalla bimu ne gaay yi duggu nañ aljana lu mu wax ay blay laaj ci suratul mursalat yalla bimu ne gaay duggu nañ aljana lu mu wax lan moy sabab bi wa han bima kuntum ta'malun yene ko don liggey ci benen aya mu ne len inna ka zalika najzil muhsinin ni ma len faye tay lu rafet non lay faye kep ku rafetal kon ku jaamu yalla rek yalla dugal la aljanna waaw yalla ay tarangam la yor ku jaar ci yoon mi mo bo ñe mu teral la gay yeen ñi yor ay école wala ele école yi ñi jang buñ ne jang len ñu soñ guddé beccëk maître bi nan jang len directeur nan jang len ba fin déné jot yeen élève lañuy téral hein yi na nga won jang waye yu doon nelaw di dem sorti ak di faq di daw ñoñu luñ leen di defal dara kon ku deful dara do am dara ku bëgg def ku bëgg am dara noy def da ngay def dara même ci liggéey kay yi suñu liggéey ba fin déné ñan lañuy téral takal leen garat moy ñe gëna gor gorlu ndaysan amna ben président bu taxawon nan domam liggey nga dina ko wax sa yaay xawma ben président la nak liggey nga de liggey nga dina wax sa yaay liguey nga trop il y a bien travaillé ah allah akbar ce que rek papa ji moko wax dom ji kon ku liguey yalla nak le yalla dina woné le bien travaillé liguey nga bu baax julli nga wor nga jang alquran bayi won nga lima téré yaangi won ci sama ndigal allah akbar borom bi neena wa yawma nahsuruhum kombe wa yawma nahsuruhum fateliku len bis buma len di dajale wa yawma bis bo xamne yahsuruhum dana len dajale jami'an ñom ñop ci ben penc buñ dan ardul mahshar Allahu akbar ci ben terrain buñ yalla dajale ñun ñep Allahu akbar wa yawma yahsuruhum jami'an ñom ñep la yalla di dajale ci ben terrain waaw ken du mucc ken du tardé ba yawma bis bo xamne yahshuruhum yalla dana len dajale jami'an ñom ñep kan ak kan jinne yek nit ñi suñu yalla dajale ci ben terrain bobu jinne yi ñoy ñew wër nit ñi daldi wërat ñaarël yoon malaaka yi daldi ñew wër wërat waaw yalla ne ya ma'asar al-jinni e yen jinne yi qad istaksartum min al-insi yende beuri lon ngene rir ci nit ñi yende yena soti won rir ci nit ñi waaw yene len bewlo won yen jinne yi ya ma'asar al-jinn e yen jinne yi qad istaksartum beuri won ngene trop ay wax ay def def le ngen associé won ak jinne yi ak nit ñi di len def lo ay mbir ñuy def di len bayyi lo ñuy bayyi ngen bew lo len won di len tak lo ay lam yu ñuul di len lon tak lo ay wem ay weñ yu ñu jaxase peureum ak xaaliss di len lon tak lo ay galaaj ay bejjene ki xaw ay petaw di len sulilo ba meli waaw Allahu akbar di len sangolo deret di len raylo ay musi ñuul ak xari ñuul ak bey yu ñuul yen jinne yi acca tay nak bismillah ñew len qad istaksartum min al ins mun wa qala awliyaahum min al ins neesan nga gis na kilifa ya ci nit ñi wa qala dadi wax awliyaahum ña fété won séni mbir ñaka mengo won min al ins ci nit ñi nan rabbana istamta ba'duna bi ba'd ñen ñu nek banexu nañ ci séni morom ñom jinn yaangi ni banexu nañ ci ñun ndax wax nañ leen defal nañu ñun tamit wax nañ def nañ kenn ku nek ci ñun dal amon nga relation ak ben ponkalum jinne mom lañ doon wax mom moy yow da ngay def ay kiramat nangam ak nangam ndeke jinne ji la woon mom waji mom la doon defal jinne ji muy julli te du japp la doon defal jinne ji mu top farata yalla yeb baye ben farata day dem jakk way du julli ci juma motax gis nga jinne pour nga am ko fakk nga bayyi ben farata fakk mu weddi lola yalla ba pare ngeen associer soko defé rek li nga bëgg nga am ko lé nga commencé di indi fi ay bolu ciép waaw bu lek joté ñu raxas boli bam set so waxé jinne ji lim wax rek boli fess dala ciép nga dégg gaay di yuux di mbëk ay ki dal eskay eskay kan ko rek ko waaw no hanki ko hande buri dum waaw di te ko may mom de li meunon dembe tay la ko gëna mën te da de waaw mom bu ko nexé mu taw waaw fekk yooyu yëpp jinne yi ñoo koy def fii ci dëkk bi tey dafa bëri ay nit yoo xam ne ay jinne kese la ñore gaa yi sax dañu ñëw ci télé yi naan man jinne laa yor nga gis ñe li ñaan am naa jabaru jinne ma mun a fen du ko bàyyi ñooy ñooy franc-maçon yi seen jaaro yi nga xam ne ay bopp nag moo ci nekk ay béjjën ay bopp nag baatu nag ak béjjën yi moo ciy nekk wala étoile David dafa am étoile bu am 5 am bu am 6 bu franc-maçon yi ñaata la am mooy bu 6 bi soo ñëwee ci jàkk julit yi da ngay gis bu ñu defaree weer bi ba pare ñu def ci étoile bu am 5 cat yenn julit yi sax comprendre wuñ yenn saa ngay dem ci jàkk joo xamante ne étoile yi lan la 6 allahu akbar yàlla nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu tere ko dafa am ci nit ñi ñoo xam ne dañoo signante ak jinne yi ay pacte soo bëggee am jinne foog nga signante ak moom dara da ngay bàyyi dara ci jaamu yàlla da ngay bàyyi julli mbaa nga bàyyi woor wala nga bàyyi aji màkk wala wala nga jël alxuraan bi di ko bindee mbërëg wala nga jël kaamil dugal ko ci duus wala nga julli ci deru xaj waaw looy ngay def boo ko defee léegi balaa ngoon nga am ay jinne nga leen di wax dem leen ñuy dem defal leen ma ñuy def nga leen di yónni ñu lay liggéeyal ñu lay espionnel dëkk bi su ko defee nag gars yi naan kii xamu leen ko kii du nit wër na yàlla kii martaba bi mu am du benn martaba ay jinne la yor da nga ci nekk ak nit julli jot nit ñi di julli moom mu dugg biir néegam du julli ñaata kilifa diine ngeen gis duñ dem jàkka jàkka yi ngeen dëkk yéen ñii asalaamaaleykum jàkka yi ngeen di jullee ban kilifa diine moo koy julle même boo demoon ci seen dëkk yi suñu noddee duñ julli si fu ñuy jullee ci seen biir néeg wala sax duñ julli ku amul jinne da ngay dem jàkk da ngay jàng alxuraan pour la gis da ngay nekk santaane yàlla ñaata kilifa diine yi ngeen gis duñ dem màkka ñaata kilifa diine yi ngeen gis ñu dund Sénégal ba dee demuñu màkk ñaata ngeen ci xam du jeex te añ màkk farata la te màkk nee nañ ku ko am foog nga dem léegi ku ko am demoo nag loote lay dem am na benn waaye bu ñu dëkkal gars yi ne ko màkk mu ne bu ma ko kenn waxati dewuma tey dewuma ëllëg lan laa fay uti xam nga lu mu wax ñooñu mu ne lan laa fay uti politicien bu mag la yaa ne ko doo aji màkk mu ne lu ma fay uti dégg nga de allahu akbar waaw yaa maasar al jinni e yéen mboolem jinne yi adistak sartum min al insi bëril ngeen problème ca nit ña ndax réeral ngeen leen jaaral ngeen leen ay yeneen yoon indil ngeen leen ay problème dugal ngeen leen ci ay xërëm ak gàllaaj yéen jinne yi léegi nag kaay leen tey dañ leen di atte wa qaala daa di wax awliyaauhum ña méngoo woon mbiru jinne ya min al insi ca nit ña rabbana yow sunu borom istamtaa bànneexu na baaduna lenn ci ñun bi baadin ci leen wa balagna ajalana tey nag waxtu wi nga xam ne moom la ñu yàlla digoon jot na alwaqtu allazi waqtalana dig bi ngi waxoon rendez-vous bi ngi joxoon yow yàlla tey rendez-vous bi jot na wa huwa ajalu mawtina mooy suñu digu dee fa mut naa dee nañ yow yàlla yaa ne woon ne dinañ dee nañ yaa ne woon ne dig bi bu jotee kenn ci ñun du ko ëppal tey jàng ñun ñi ñu ngi ñëw nañ ñu ne ginne yeeg nit ñi ñu ngi nii nag dee nañ qaala yàlla ne leen annaaru maswaakum yéen ñëpp yéen nit ñi ginne ñëpp safara ngeen jëm annaaru safara maswaakum mooy seen tappuwaay maawaakum mooy seen kër ah mooy seen saxuwaay tey wa iqaamatikum fii ngeen di sax dootu leen génne gis ngeen moo tax képp ku fi topp ay jinne bo ngeen deewé yeena guiné yépp safar ngeen jëf sa do won leen dafa bari waaw ci problème nek ci dëkk bi mom kay du jeex de mom kay dëkk bi yépp la dafa jàkkal ma nekkal ñu sama ma rek sa bir kër Allahu akbar Allahu akbar mu ngok Allahu akbar ma sha Allah qala yalla ne len ad deug la mu ngok yalla yalla ar annaru safara maswaakum moy sen keur yen ñi topon jinne yi yen ñi topon jinne yene jinne yi ngeen topon yeb tay resultat baangi ni jeexna lan mo doon mbir mi moy defal leñu li ñu defal len waaw tay nak lolu jeexna maswaakum safara moy sen keur khalidina fiha da ngeen fay sax dotu leen genné éternellement kon gis ngeen amul ñeeriñ legi nak ana jinne yi nga topon ana xarfa fu fay la daan jox ana li nga liñ la doon defal nga yaakar ne yow ya ko mën gaay di la fonk nangam ak nangam xolantay lamb ji ay lamb yi sa gaay ne jinne yaangi ci lepp la gaay duggal ay jinne waaw da ngay gis doomaare mo xam dana man dama bëgg jinne nan lay def am jinne way ngir lan ngir am alal rek te jinne soko amé fu muy takalé ko moy ëlëk yowmal qiyam safara yalla ngi ni moko wax khalidina fiha dañ fay sax illa ma sha Allah ndare la neex yalla te ciobare ala leena dama len di saxal safara ludul mu neex ma buma neexe ma bal len ma neexe ma bay len fof illa ma sha Allah ludul lu neex yalla inna rabbaka sabarum hakimun ku khereñ la alimun ku xam la hakimun ku khereñ la ba mo xam lu mu def rek non la alimun ku xam la doomu adama ay dugu dugum ak ay gennam mo ginne yi lepp la yalla xam dara yalla dem na bu ko la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fis sama huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha yalla neena meme sen biru yaayi sa na ngeen fa teudde man ma len fa former numa neex la len former dara reeruma lepp la xam kon mbok julidi lolou moy sunu dar sa tay ñogi jéggel sunu borom ñum tay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوامي أي لاج